dzień za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 1 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. A w tym serwisie relacje naszych reporterów z warszawskich Powązek oraz wileńskiego cmentarza na Roście. Karetki pogotowia z rannymi zaczęły wyjeżdżać ze Strefy Gazy w kierunku Egiptu przez przejście w Rafah. Do modlitwy za ludzi cierpiących na skutek konfliktów zbrojnych wezwał ponownie papież. Polacy wspominają dziś swoich bliskich oraz wszystkich innych, którzy odeszli. Na cmentarzach trwają zbiórki na odnowienie zabytkowych nagrobków. Na Starych Powązkach w Warszawie jest Przemek Lis. Zbiórka na rzecz ratowania zabytkowych pomników na Starych Powązkach w Warszawie organizowana jest już po raz 49. Stare Powązki to miejsce szczególne. Znajdziemy tu groby wielu znamienitych postaci polskiej historii, ale także prawdziwe dzieła sztuki cmentarnej, upamiętniające dawno już zmarłych obywateli stolicy. W tym roku pieniądze zbierane są na remont 16 pomników, w tym wyjątkowego pomnika na grobie Lusi Raciborowskiej, mówi Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. To była młoda dziewczyna, miała 18 lat, jak zmarła, no i rodzice byli zrozpaczeni i zamówili rzeźbę u włoskiego, mediolańskiego rzeźbiarza, pana Barcalio. Taka młoda dziewczyna, pochylona sylwetka, gdzieś patrzy w górę. Bardzo piękna, charakterystyczna rzeźba z marmuru kararyjskiego i będziemy ją odnawiać w przyszłym roku. Łącznie na Starych Powązkach kwestuje około 300 osób. Wczoraj udało się zebrać 14 tysięcy złotych. Poza kwestującymi na rzecz zabytków Starych Powązek, tradycyjnie spotkamy tu także zbierających na rzecz wileńskiego cmentarza na Roście, a także odnowienia pomników historycznych. Przemysław Lis, dziękujemy za relację i przenosimy się do Wilna. Na tamtejszych zabytkowych cmentarzach trwa organizowana co roku akcja Światełko Pamięci. Znicze zapalają polscy społecznicy i harcerze. Na Roście, przy mauzoleum, gdzie znajduje się serce marszałka Piłsudskiego, jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Kamilu, jak przebiega ta akcja? No, jak co roku przebiega sprawnie. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą, który od wielu lat ją organizuje, zebrał w tym roku o 3000 zniczy więcej niż przed rokiem. Mówił mi członek tej organizacji, dyrektor gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie, Adam Boszkiewicz. No, ponoć w tym roku kolejny rekord. Nie wiem, czy to dobrze, ale też obejmujemy nie tylko cmentarz na Rosie, ale też Bernardyński i Antokolski. Tą akcją to robi wrażenie. Pomimo deszczowej pogody na Rosce przyszło dzisiaj wiele osób, które wcześniej rano odwiedzały groby swoich bliskich w różnych częściach Wileńszczyzny. Można powiedzieć, że to już pewnego rodzaju tradycja dla wielu rodzin. Od kilku lat Roscy odwiedzają też Litwini, ponieważ spoczywają tutaj również osoby ważne dla historii ich narodu. Wszyscy jednak podkreślają, że na najstarszą wileńską nekropolię przybyli, bo jest to miejsce szczególne i należy oddać hołd wszystkim, którzy tu spoczywają. Myślę, że trzeba przestrzegać takie tradycje, a my jako harcerze musimy służyć i Bogu, i ojczyźnie, i dlatego mamy też zadbać o ich groby. Tu jest dużo znanych Litwinów, Polaków też, bardzo duże kultury. Akcji Światełko Pamięci towarzyszy też kwesta na rzecz zabytkowych wileńskich cmentarzy, a znicze zapłonęły dzisiaj też w innych miejscach polskiej pamięci narodowej, m.in. w kwaterze Wojska Polskiego na cmentarzu na Antokolu. W Wilnie jest Kamil Zalewski. Dziękujemy za relację. W kraju trwa policyjna akcja znicz. Od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb stara się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Policjanci sprawdzają głównie stan techniczny samochodów i trzeźwość kierowców. Okay, jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. Dzisiaj jest w drodze na cmentarz, jest ciężko. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia, nie? Jestem za tym, żeby trzeźwi kierowcy jeździli za bezpieczeństwem. Choć policyjna akcja znicz oficjalnie zakończy się jutro, to więcej patroli będzie na drogach aż do niedzieli. Karetki pogotowia z rannymi zaczęły już opuszczać Strefę Gazy w kierunku Egiptu przez przejście w Rafah, zgodnie z porozumieniem między Egiptem, Izraelem a Hamasem. Izrael i Egipt ustaliły listę osób, którym wolno będzie stamtąd wyjechać. Władze egipskie zapowiedziały, że z przejścia w Rafah będzie mogło skorzystać prawie 100 palestyńskich rannych oraz ponad 450 osób o podwójnym obywatelstwie i posiadających zagraniczne paszporty. Do modlitwy za ludzi cierpiących na skutek konfliktów zbrojnych wezwał ponownie papież. W uroczystość Wszystkich Świętych Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież w homilii powiedział, że święci nie są niedościgłym wzorem, lecz ludźmi takimi jak my. Wskazał, że świętość jest darem danym wszystkim, aby żyć szczęśliwie, a także drogą, którą trzeba przebyć razem, pomagając sobie nawzajem, zjednoczeni ze świętymi. Podkreślił, że wszyscy są wezwani do świętości. Po modlitwie Anioł Pański Franciszek odniósł się do toczących się obecnie starć zbrojnych. Módlmy się nadal za ludność cierpiącą z powodu wojen. Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu i innych miejscach, gdzie toczą się wojny. Jutro rano, w dzień zaduszny, papież odprawi uroczystą mszę na rzymskim cmentarzu wojennym, gdzie pochowani są polegli w czasie II wojny światowej żołnierze z krajów brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś jest zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 stopni 11 na północy i na terenach podgórskich do 14 w centrum i 15 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki. Drodzy Państwo, dzisiaj wspominamy wybitne postaci z różnych sfer sztuki. W tej godzinie między innymi będzie to Raquel Welch, amerykańska aktorka, laureatka Złotego Globu, która zaczynała bardzo prosto swoją karierę w Hollywood, a rozwinęła bardzo ciekawie i też stała się ikoną pewnej działalności w świecie sztuki. Dowiemy się, jakiej, mam nadzieję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 listopada 2022 roku zmarł Jerzy Połomski, piosenkarz, aktor, gwiazda polskiej estrady lat 60., 70. Nagrał kilkadziesiąt płyt, śpiewał piosenki, które znała cała Polska, w tym Bo z dziewczynami, Nie zapomnisz nigdy, Cała sala śpiewa z nami, Daj, Kiedy znów zakwitną białe bzy, Błękitna chusteczka, Ta ostatnia niedziela. Miał 89 lat. Jerzy Połomski w 2016 roku w rozmowie z Marią Szabłowską w Polskim Radiu mówił o swoich muzycznych inspiracjach w pierwszych latach kariery. Wzorcem dla mnie był wtedy najstarszy polski piosenkarz Pan Miecio Fok. Tak? Kochaliśmy go wszyscy. No i tak się mój zawód piosenkarski zaczął. I korzystam z tej okazji dzisiaj, żeby pięknie podziękować wszem i wobec, ponieważ nie mogę dotrzeć wszędzie, a jeżdżę po Polsce. I spotyka mnie w nie mniejsze, jeżeli nie cieplejsze nawet przyjęcie u publiczności. Podziękować za dowody sympatii, za to, że przychodzą, że słuchają, że pozwalają mi żartować. Jerzy Połomski został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Był obecny na scenie ponad 60 lat. W 2019 roku ogłosił zakończenie kariery artystycznej. Przyznano mu wiele wyróżnień. Otrzymał m.in. Nagrodę Artystyczną Polskiej Estrady Prometeusz za najwyższe osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. W 2000 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 z tym złotym medalem zasłużonym kulturze Gloria Artis. Yeah. W tym roku odeszła po krótkiej chorobie od nas Saraka Welsh, amerykańska aktorka, laureatka Złotego Globu. Kobieta, która z racji też na pewien okres w showbiznesie hollywoodzkim była określana też jako ikona i urody, i aktorstwa. Naszym gościem jest pan Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie da się nie odnieść do tych trudnych aspektów w jej życiu artystycznym, bo w wieku właściwie 40 lat, to był 80 chyba pierwszy rok, czy 80, rozpoczęła wielką batalię o swoje prawa aktorskie z wytwórnią MGM. Wygrała w sądzie tę batalię, ale zapłaciła za to karierą. A biorąc pod uwagę, jak daleko rozwinęły się to poczucie swoich praw w środowisku aktorskim w Hollywood, cały czas trwa ten strajk. Nie da się o tym nie wspomnieć. Tak, to prawda. W przypadku Rachel Welsh ta jej batalia przyniosła jej zwycięstwo w samej batalii, ale jednak też była zapowiedzią schyłku jej kariery, niestety. Co prawda ta kariera była kontynuowana już w mniejszym formacie, czyli telewizyjnym, ale ta legenda już nie emanowała już takim światem jak w latach 60. czy 70., czy końcówce lat 80., kiedy to oczywiście jej największy przebój, czyli Milion lat przed naszą erą, czy chociażby Fantastyczna podróż, i film, który przyniósł jej nominację do Złotych Globów, czy na sam Złoty Glob, czyli Trzej Muszkieterowie. Ale po tej dzisiaj powiedzielibyśmy aferze, ale po tej sprawie z 82 konkretnie roku, kiedy miała zagrać w filmie Canary Row, niestety została odwołana z tego angażu i zastąpiła ją dużo młodsza Debra Winger. Nie odmawiamy Debrze i talentu, i urody, i wszystkiego tego, co gdzieś tam też tą rolą zaistniała na ekranie, ale jednak dla samej Welsh był to duży policzek. Ale to nie tylko to był ten policzek, bo dlatego wygrała tę batalię, dlatego że po prostu też sąd o tym gdzieś zdecydował. To nie tylko był raz dumy, że inna aktorka zagrała, ale po prostu wykorzystano ją do tego, żeby te pieniądze zdobyć, ponieważ jej nazwisko przyciągnęło przecież inwestorów do tego filmu, a potem podziękowano jej, wprost mówiąc, że ma 40 lat i jest za stara. Więc ona powiedziała nie. No, zemsta wytwórni była później jakże słodka dla wytwórni, ale nie do końca, bo jednak ta batalia na tyle odbiła się echem w środowisku aktorskim, że teraz mamy co mamy. Jakiż to strajk. Jakiż to strajk. Tak, bo wydaje nam się, że można czuć oburzenie, że aktorzy, zwłaszcza w Hollywood, strajkują, są oburzeni, są niedostrzeżeni, nie honorowani tak, jak powinni być, no ale to mówimy o tych aktorach z tej najwyższej półki, z tych gwiazdach, no ale procentowo gwiazdy w stosunku do całej grupy zatrudnionej w tym zawodzie, to jest naprawdę jakiś ułamek, a inni aktorzy grają, nie chcę powiedzieć, że za śmieciowe stawki, ale jednak nie są to stawki, które pozwalają godnie prezentować ten zawód i w nim generalnie uczestniczyć. Teraz jeszcze, kiedy pojawiła się kwestia sztucznej inteligencji, która też zaczyna jakoś wpływać na substytut aktorstwa na dużym ekranie, to już w ogóle się ta sytuacja skomplikowała, więc aktorzy powiedzieli dość, że te sprawy muszą być uregulowane i pewne normy i stawki powinny być też uregulowane, żeby nie było aż takich dysproporcji i niektórzy po prostu nie byli wykorzystywani, skoro już się odnosimy do Rachel Welsh. Historii. To też historia kina, pewnego kina, którego już nie ma. Jak pan wspomina te filmy, na przykład Milion przed naszą erą? Trącą dzisiaj myszką, oczywiście, tak, ale gdzieś też dla mnie to jest moja młodość jednak, chociaż to też taki pryzmat młodości, kiedy no, młody, bardzo młody człowiek, żeby nie powiedzieć chłopiec, mierzy się no właśnie z takim trochę wzorem kobiecości, takim symbolem seksu ekranowego, no przecież we wspomnianych milionach lat przed naszą erą, no to jak Rachel tam występuje, jak jest wyeksponowana w tym skąpym stroju, no gdzieś, no właśnie tak patrzyliśmy na nią, my wtedy młodzi ludzie zafascynowani kinem, czy po prostu filmem, no będąc olśnionymi wręcz, ale też jej udział w westernach. Dla mnie jako fana kina science fiction, ta fantastyczna podróż, gdzie akcja przenosi się do wnętrza ludzkiego organizmu i ci bohaterowie w batyskafie przemieszczają człowieka, w środku człowieka od głowy do stóp, czy od stóp do głowy dokładnie. No więc dla mnie to, no to jest trochę tak jak z Marilyn Monroe, tym bardziej, że ona była właśnie Rachel Walsh odwróciła pewien trend, że pokazała, że można być też seks bombą, nie będąc tronioną blondynką, czy po prostu blondynką. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Artur Ciechmiński, dziennikarz filmowy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over. Between my eyes.

such a man can tell me so much. He can say you remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Cormac McCarthy obok Hemingwaya, Millera czy Faulknera jest uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich. Jego twórczość była zawsze pełna mroku. Ukazywała bohaterów jako ludzi, którzy nie mają większego wpływu na beznadzieję życia. Ciężko jest uchwycić esencję twórczości tego pisarza, ale zdaniem naszego reportera Michała Kowalskiego została ona zawarta w monologu z filmu Ridleya Scotta Adwokat z 2013 roku, do którego Cormac McCarthy napisał scenariusz. Czyny tworzą nowe światy i każdy z nich jest inny. Te światy, dotychczas nieznane, były tam przez cały czas, czyż nie? Chciałbym, żebyś dostrzegł sytuację, w której się znalazłeś. Świat, w którym chcesz naprawić popełnione wcześniej błędy, jest inny od świata, w którym popełniłeś te błędy. Jesteś na rozdrożu i chcesz wybrać, którą drogą podążyć. Nie ma wyboru. Jest tylko akceptacja. Wybory zostały podjęte dawno temu. Niemoc, zepsucie i bolesna świadomość, że pewne rzeczy są nieuniknione, to charakterystyczne elementy dla twórczości Cormaca McCarthy'ego, o czym przekonuje dr Marek Szopski, amerykanista. Jest gdzieś tam na dole nadzieja, tak jak z puszki Pandory na samym końcu, ale się właściwie tę puszkę trochę zatrzaskuje. Jeżeli spróbujemy poznać się z tą literaturą, to ona jest bardzo mroczna, eksplorująca wszystkie takie obszary ludzkich zachowań, które właściwie byśmy uznali za patologiczne, wykraczające poza to, co byśmy traktowali jako jakąś normę. I jednocześnie tworzy jak gdyby wizję, że to właśnie jest w pewnym sensie normą. Jeśli chodzi w ogóle o styl pisarski Cormaca, to on jest z pozoru prosty. Doktor Lech Nijakowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Oczywiście są tam archaizmy, ale zarazem te zdania są takie proste, to są takie atomy sensu. Na tym poziomie łatwo go zrozumieć. Problem zaczyna się piętro wyżej, dlatego że on rzeczywiście tworzy pełne metafor, pełne nawiązań, intertekstualne światy, które są niezwykle nieczytelne. Ta wielowątkowość i wychodzenie na przekór amerykańskiej sielance jest wyróżnione praktycznie w każdej powieści Cormaca McCarthy'ego, między innymi w Krwawym południku. Z jednej strony świetnie napisana powieść, ale zarazem jest to swoisty epos, a raczej należałoby powiedzieć antyepos, czy antyepopeja, gdzie on, grając różnymi modnymi, znanymi schematami pisarstwa amerykańskiego, mitologii amerykańskiej, snuje zupełnie inną opowieść, na najbardziej fundamentalne filozoficzne tematy. I o naturze człowieka, i o naturze zła, i o tym, w jakiej mierze człowiek sobie radzi z chaosem codziennych wydarzeń. Powieść, która pozwala czytać ją na przynajmniej kilku poziomach. Jest w pewnej mierze powieścią szkatułkową, która dostarcza przyjemności nawet przy drugiej, trzeciej czy czwartej lekturze. Mit z puszką Pandory jakże często jest przywoływany i jak rzadko to, że jednak ta nadzieja w środku tkwiła, była gdzieś miała chyba pomóc znosić te wszystkie nieszczęścia świata, które wyszły na zewnątrz z powodu ludzkiej bezmyślności i ciekawości. Cormac McCarthy odszedł 13 czerwca 2023 roku w wieku 89 lat. Od lat 60. pracował na tym samym modelu maszyny do pisania. Miał w zwyczaju pracowanie nad kilkoma projektami jednocześnie. Był perfekcjonistą, nieraz poprawiając przez lata, czy nawet dekady swoje dzieła, dopóki nie uznał ich za skończone. Pozostawił po sobie 12 powieści, które zapewniły mu miejsce na kartach historii literatury. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszył srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką będzie spadać długo, potem stanie lekko, lekko. Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za zło, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką umierała, bo teraz rodzi się lekko. Grudnia 2022 roku zmarł profesor Zbigniew Wawer, historyk, muzealnik, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Specjalizował się w dziedzinie historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie w okresie II wojny światowej. Był wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek. W 2011 roku został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Był autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, w tym monografii Monte Cassino, współautorem książki Wojsko Polskie w II wojnie światowej, artykułów naukowych z zakresu historii Polski, wojskowości, także publikacji popularno-naukowych dla wielu różnych i dzienników, i wydawnictw. W 2014 roku podczas otwarcia wystawy poświęconej zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino w 1944 roku profesor Zbigniew Wawer, pełniący wówczas funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, podkreślił, że ekspozycja ma przypomnieć o bohaterstwie żołnierzy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Po pierwsze jest oddanie hołdu tym, którzy walczyli 70 lat temu w masywie Monte Cassino. A drugie to jest przypomnienie społeczeństwu, że Polacy na frontach II wojny światowej walczyli i to była jedna z bardziej ważnych bitew na froncie zachodnim, w której uczestniczyły oddziały polskie. Bitwa ta odegrała zasadniczą rolę w kampanii włoskiej, gdyż bez zajęcia masywu Monte Cassino, Doliny Rzeki Liry, dalej nie byłaby możliwość w pełni wyprowadzenia wojsk na kierunku Rzymu. Profesor Zbigniew Wawer często odnosił się do istotnych wydarzeń i ich znaczenia w historii. Nie należy dzisiaj oceniać tamtych emocji dawnych czasów, tak tłumaczył w 2014 roku profesor Wawer. To jest wszystko gdybanie, teraz wszyscy są mądrzy, bo wiedzą jaka sytuacja była, ale tak naprawdę my nie wiemy, jakby się te losy potoczyły w Warszawie. Nie wiemy też, czy Niemcy by wyszli z Warszawy, nie bronili miasta, nie bronili linii rzeki, tego nikt nie wie. W planach Hitlera obrona dużych miast na liniach rzek była podstawowym, Warszawa była też takim punktem. Tylko trzeba się wczuć w ludzi, którzy 70 lat temu chcieli iść do walki. Oni nie wiedzieli, że polityka przeważy nad pomocą dla miasta. Zbigniew Wawer zmarł 12 grudnia 2020 roku i jego pogrzeb, który miał charakter państwowy, odbył się 29 grudnia 2022 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył i dzieli nas już najlitsza ze ścian i znów nie ufasz mi. I nic nie jestem wart i nie wierzysz w żadne moje słowo. Gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie. Ja tylko znów chcę cię mieć przy sobie. Mnie, czy chcesz, bym udawał z dnia na dzień, był innym kimś? Skąd nagle pomysł twój na ten cały dramat, ten cały bunt i łzy? Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś na czas zawrócić nas, zmienić zdarzeń bieg, gdy rozpędzeni gnamy wbrew przestrogom? A jeśli dzieli nas od przepaści krok, chcę tylko czuć, że cię mam. Dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński i Maciej Załęcki. Dobrego dnia, drodzy Państwo. DJ's the man we love the most. Could you be, could you be? And so I wake in the morning and I step